شي لکه څنګه چې یو سړی دا بدګنی چې دې اور ته ورغورځيږي او پور کې وسوځي. قال حضرت شعیب علیہ السلام فرمایلی او لو کننا کارهین اگر کوي مونږه بدګنون کی دا الله خپل حبیب ته تسلی ورکي او دی امت ته وای چې دا حق او د دین د بیان د وجناد د وطن نه پکې شړل راضی او دا رنگ هجرت راضی. لکه مخکې در لدو اتیا نمبر آیات کې تیر شو حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام تخپل قوم ویلی قالوا اخرجوهم من قريتكم انهم اناس يتطهروا. لوط علیہ السلام قوم دا لوط علیہ السلام او مرګری د وطن نو شړی عدل ته شعیب علیہ السلام ته ویل نو خرجنک یا شعیب والذین آمنوا معك من قريتنا او لتعودن في ملتنا. قال حضرت شعیب علیہ السلام فرمایلی او لو كنا كارهين اگر کیو مونگا بدگنن کی ستاسو دی دین لرا. قد افترینا بیشک جورکڑی بی مونگا علی اللہ کذبن پا اللہ رب العزت بان درو ان عدنا کچری واپس شو مونگا فی ملتکم ستاسو پا دی دین کی بعد اذن جان اللہ پس د دین چخلاس ہے او نجات را کرے دے مونگتا اللہ من حد دینا وکستاسو دی دین تمو واپس شو نو دا مخ کی چه مسویدا خو مون پا اللہ العیاذ باللہ دروغ ویلی چه دنی دا بس مون دزان خبری کولی او بس حالت بدل شو تاو سر رالو. قد افترینا علی اللہ کذبا بیشک جوڑکڑی بی مون پا اللہ دروغ ان عدنا فی ملتکم کچری واپس شو مون پا دی دین ستاسو کی بعد اذن جان اللہ منها پس د دین چې الله نجات را کړې دې مونږ ته د دینا. وما یکون لنا او ندی مناسب مونږ لرا ان نعود فیها چې واپس شو مونږ په دې دین کې شو مونږ په دې دین کې الا ان یشاء الله ربنا مگر دا چې خوښید الله چې رب زمونږ دې. ځکه هر یو شی کده کافر جوړی دلی کده مومن جوړی دلی دا پا مشیت در رب العالمین بانی دی الا ان یشاء اللہ مگر دا چی خوخشی دا اللہ ربنا چی رب زمونگ دے وسع ربنا و فراخ دے رب زمونگا کل شین ار یوشی تا علما پا علم کے زمونگا دا رب علم ہر یوشی تا رسیدلے او دا ہر یوشی پا کلیاتو جزیاتو پا پٹو سرگندو خبردار دے. او که تاسو وای چې وطن نمشړو نو موږ د الله د دین نه وطن قربانو. که تاسو وای چې قتلو مو نو موږ د الله د دین نه خپل بدن قربانو. علی الله توکلنا په الله مونږه بروساو اعتماد کړي مونږ چې دا کار وای شروع کولو الله مونږ ته حکم وکړو نو زموږ اعتماد بروسه په الله دا علی الله توکلنا او د دین کار دې همیشه داسي چی پاغی کی پاغی کی توکل دیوی پا ذات خداوند دیوانے پا اللہ دی بروسوی پا اللہ دی اعتماد وی علی اللہ توکلنا پا اللہ منگا بروسکڑے که دینی کار دے که دنیاوی کار دے خو خاص کر دینی کارونو کی که اعتماد علی الغیر پا بل چابان راشی نو مسئلہ گڑ وڑی گی د دین په کار کې بروسا او اعتماد بد الله په ذات وی علی الله توکلنا په الله مونږ بروسا او اعتماد کړي. ربنا ای زمونږ رب ربنا افتح ای زمونږ رب فیصلو کې بیننا په من زمونږ کې و بین قومنا او په من د دې قوم زمونږ کې بالحق په حق سره. وانت خیر الفاتحین او تی غره یا الله د فیصله کو انکو نا دا حضرت شعیب علیہ السلام دعا وا د الله په حضور کی او قوم ته او قسم تخیری وی چې الله زموږ او د دې منس کی فیصله وکي دای خو په اس طریقې زما خبره منلو ته تیاری گنا اے زما ربا فیصله وکي بیننا و بین قومنا بالحق پمن زمون کی او پمن د دې قوم زمون کی په حق سرا. وانت خیر الفاتحین او تی غرد فیصلی کو ان کنا دیدے کلا فتح پمانا دا حکم او دا قضا دا دیو جن فتاح دا قاضی تم وی او فتاحتن فتاحتن یعنی الحکومه معنی وا ندیجه کی دا فتح معنی وا او دا فاتحین معنی وا حاکمین وانت خیر الفاتحین او تی غورا دا فیصلی کون کنا وقال الملأ الذین او ویلی سرداران و هغه کسانو کفرو من قومه چې کافرو د قوم د هغنا د شعیب علیه السلام نه دی نور مؤمنانو ته ویلو لئن اتبعتم شعیبا کچره تاسو تابعداریو کد شعیب علیه السلام انکم بیشک تاسو اذن لخاسرون په دغه وخت کې خامخا د تاوانیانو نه بیئی. بس دا سلسله شروع وا او شعیب علیہ السلام الله تجرل فاخذتهم الرجفه ننی ولو دی لزلزله یو سخت زلزلہ الله رب العزت په دې قوم باندې راوستا فاصبحوا فی دارهم جاثمین لوګرځی دی دی فی دارهم پخپل کورونو کې جاثمین پړ مخې مړ پراته. ورہ دی قوم بارک دری عذابون قرآن کی ذکر شوی و سورہ شعراء کے وئی لکو گرہ سورہ شعراء التیدا سے عذاب ذکر کرے نلسم پارک سورہ شعراء گو رہی ایک سو نوسی آیات گو رہی التید دی عذاب دا سے ذکر کرے فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ إِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ فَكَذَّبُوهُ لَدَ دَرُوغُ نِسْبَتْ قَرَوْدِ مَدْيَنْ وَعَلَوْ شُعِبَ عَلَيْهِ السَّلَامْتَ فَأَخَذَهُمْ نُرَانِ وَلِوَغِيلَرَ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ عذاب دو رزی دو وریزی ذلہ وریزی دوئی انہو بیشک دا کانو عذاب یوم عظیم عذاب دو رزی لوئی دیوئے کدا سے عذاب ذکر کو چی دو وریزی پا شکل کی پی عذاب راغ لیو دارنگی سور احود کی وئی فاخذتهم السویحا 94 نمبر آیات زان سرولی کئی دی سورہ ہود دو لسم پارے وینی ولی ادائی لرہے بتنا کی چغی ہے بتنا کی چغی دیرانی ولی دادری عذابوں نے ذکر کری نو باز خداویلی چیزا چون کی امتوں نے جدا جدا ہو نو پہاریوں امت جدا جدا عذاب را کرے وطاسل پرم تیر شول چه شعیب علیہ السلام یو امت تا اللہ را لے گلے خدا غینا کل تعبیر کئی پا اصحاب مدین سرا کل تی تعبیر قرآن پاک کئی پا اصحاب الائک سرا نو قوم یو او عذابون ادری ذکر کری نو اصل کی ابن کثیر دلتا ذکر کری و ایدیبان سخت گرمی را گلے و نو دی دا گرمی دا وجنا دا وریز لان درال الوریز و ابن کثیر ذکر کری وی اصل کی وجہ دا سوا وی دا دریوالا عذابون اللہ پدیرا جمع کری یو خدا عذاب دا وریز پرز راغلو چو وریز و دا دغی وریز نا اللہ پدیبان دا اور شغلی رو ورولی او دا اور دا شغلو نفس پی چغرالا او دغا چغا دا برانا چه کت از مکی لرارا سیدا دو دا زلزلی شکل اختیار کرو نو دا دریوالا عذابونا اللہ دی قوم تراجم کری یاداو چه کل قرآن ابتدا دا عذاب ذکر کئی کل انتہا دا عذاب ذکر کئی ابتدا کی چغوا او انتہا کی تی زلزل جوڑا شوا او بعد مفسرین لکری ویعذابونا دری کس موخوہار موکی سرے خپل مناسب مناسب عذاب ذکر کرے دیکھ کی بور شعیب علیہ السلام توئی دو کلی نہ دی شڑو اللہ وی اے زما پیغمبر دو کم کلی نہ چلی شڑی نو دا وزپ زلزلی روان کم زما حبیب تابتی شڑی او آغا کل وزا آباد پری زمین روان بے کم او په سورې شعراء کې ورته ویلو شعیب علیہ السلام ته کته پیغمبر فاسقط علينا كسفا من السماء نزد اسمان نک مونږ ټکړي رو غرزوا نلاو یذبه د اور شغلې دربارې رو غرزو دای ویلو چې په مونږ ټکړي رو غرزو نو د اور لمبي په دبرن نازل شي او په سوره هود کې شعیب علیہ السلام ته وی ولولا رحتك لرجمناك کستا دا قوم او قبیله نه وی چې زمو سره په دین کې مرګري وی تب مونږ په ګټو وشته وی و ما انت علینا بعزیز ته په مونږ زور او رو غالب نی اوازونه د پیغمبر د اواز د پاسه پورته کړو ن الله او فاخذتهم الصیحه یو هیبتناک چغه پیران الذين اغكسان كذبوا شعيبا چې دروغ نسبت کړه او هر شعیب علیہ السلام تا داس الله او فانیشول کا علم یغنو فیها تاب وی دیدو سی درینو پد مدین کی کلمت الله او داس وزگار کو تاب نوی چې دیګنی پد مدین کی وسی دلی الذين هاكسان كذبوا شعيبا چې دروغ نسبت کړو شعیب علیہ السلام تا كانوا هم الخاسرين وغيتوانيان ورخ مؤمنانو ته ویلو کنا لئن اتبعتم شعيبا انكم اذا الخاسرون الله او الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين توانيان اغسوک شل چې په شعیب علیہ السلام ایمان نور وړ فتولا عنهم نوړې دلو اغد دینا دا د نبی د قوم د هلاکت نفس دای سره خبرې دی معجزتن فتولا عنهم نوړې دلو د دینا وقال ویلی شعیب علیہ السلام یا قوم قوم زما لقد ابلغتكم بیشک رسولی می اتاسو تا رسالات ربی پیغامات دخپل رب و نصحت لکم او ما خیر خواہی لٹو لوستاسو خو تاسو پا اس طریقہ زما خبر من لنا فکیف آسا نزب سرنگ خفشم علا قوم کافرین پا قوم کافر بانی یو کافر قوم مرشو نو دباز ناپو غنتی بنوی چھوا واہیر کافر مرشو جہنم تلاو بلکہ دا کافر پمر قرآن شریف کی وی الحمدللہ بوی وی فقطو عدابر القوم اللذین ظلمو والحمدللہ رب العالمین وی دا کافر جڑ پری کریشو نتبسوی الحمدللہ اور اللہ حبیب فرمائے لی چھے کافر دے و ظالم نے نو مستریحن و مستراحن من ہو خلق تیل اخلاش فر نو پاغی بس سرے ذکوئی زبسنگ خفشم فکیف آسا زبسنگ خفشم علا قوم کافرین پا قوم کافر بانی بلکہ ددا سے کافر پا مرگ دا مومن سینہ بیخیگی لکه سوره توبه کې در روان دي وای قاتلوهم يعذبهم الله بايديكم دای سره قتال کوي استاسو په لاسونو نه کافر ته الله سزا ورکړي او بیا اخر کې وای ويشفي صدور قوم المؤمنين د کافر په قتلول او په عذاب د مؤمنانو سینې خی فكيف آسا زبسرنگ خفشم على قوم كافرين فقوم كافر باني بيقول سر قال الملأ الذين استكبروا ويلو سردارانو هغ كسانو استكبروا من قومه چاغي تكبر کړو ځانونه لوی غړلو د قوم داغنا لنخرجنك يا شعيب خام خواب شروع تال رئے شعیب علیہ السلام والذین آکسان لر آمنو چیمان روڑ معکد تاثرا من قریتنا عدد اخبال خارنا او لتعودن فی ملتنا یا بشیطا سوزم پدیدن کی قال حضرت شعیب علیہ السلام فرمایلی او ولو کنا کارہین اگر کیو مونږ بدګنن کی ستا صدا دین په مونږ تبان دارا باندې بد لګی قد افترینا علی الله کذبن بیشک جوړ کړی بوی مونږ په الله درو ان عدنا کچری شو مونږ نه واپس شو فی ملتکم ستا سو په دین کې بعد اید نجان اللہ منہا پس د دین چی نجات او خلاص را کردی اللہ منتد دینا وما یکون لنا ندی مناسب منگلر ان نعود فیها دا چی واپس شمونگ پدی کی شمونگ پدی کی الا ان یشاء اللہ ربنا مگر دا چی خوخشید اللہ چی رب زمونگ دے وسع ربنا فراخ دے رب زمونگ کل شین علما هر یوشیت دے علمنا علی اللہ توکلنا پا اللہ رب العزت منگ توکل بروسا و اعتماد کرے دے رب نفتح اے زمونگ رب فیصلو کی بیننا پمن زمونگ کی و بین قومنا بالحق او پمن د قوم زمونگ کی پا حق سرا و انت خیر الفاتحین او تی غرد فیصلی کونکنا وقال الملأ الذين ولوا سرداران واكسانوا كفروا كافروا من قومه دقوم داغنا لئن اتبعتم شعيبا كشرت عبداري موكد شعيب عليه السلام انكم اذا لخاسرون نبيشك تاسو بدغ وحك خام خاد توانيان نبيي فاخذتهم الرجفة نراني ولو غويل رزلزلي فاصبحوا نگرزی دلیو اغی فی دارهم جاثمین پخبل کورنو کی پڑمخ مڑ پرات اللذین آغا کسان کذبو شعیبا چد دروغو نسبت کلو شعیب علیہ السلام تا داسد مدین فانشول کعلم یغنو فیها تابو دیدو سی دلینو پدے کی الذين هاكسان كذبوا شعيبا چې درو نسبت کړو شعيب عليه السلام تا كانوا هم الخاسرين وغيتاوانيان فتولى اوردلوا عنهم داوينا وقال فرمایلی یا قوم زما لقد ابلغتكم بشكر رسول ميتاسو تا رسالات ربي پیغامات دخل رب ونصحت لكم او خیر خواهیمی لطولی وستاسو فکیف آسا زبسرنگ خفا و غمجنشم علا قوم کافرین فقوم کافر بانی